o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 649 zł. Dziecięca radość z niskich cen. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 29 maja, 8. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowali i przedstawią Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Będą kolejne aresztowania w sprawie serii podpaleń w Polsce. W ocenie służb za wieloma z nich stoi Rosja. Zarzut przekroczenia uprawnień usłyszał były minister zdrowia. Chodzi o opublikowanie danych wrażliwych lekarzy. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afery wizowej przesłucha dziś byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Kolejne aresztowania w śledztwie dotyczącym podpaleń w Polsce zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji. Ostatnio ABW zatrzymała w tej sprawie podejrzanych w Pruszkowie i na Gocławiu w Warszawie. O realizowanych wczoraj czynnościach funkcjonariuszy poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zastrzegł, że to jedyne informacje, jakie można podać na tym etapie śledztwa. Potwierdzam, że działali na polecenie prokuratury, zamiejscowego wydziału prokuratury krajowej we Wrocławiu i w tyle informacji, co mogę jedyne przekazać. Do sprawy podpaleń odniósł się też minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Na pewno ta liczba aresztowanych, o której mówił premier Tusk, będzie rosła w najbliższych godzinach, dniach, bo te działania są intensywne. O zatrzymaniach w Warszawie jako pierwsze poinformowało Radio RMF. Rozgłośnia zastrzegła jednak, że nie chodzi o postępowanie wyjaśniające okoliczności pożaru Centrum Handlowego na Merywiliskiej. Klaudia Dadura, Polskie Radio. W środę za tydzień pracę rozpocznie Komisja do Spraw Rosyjskich i Białoruskich Wpływów w Polsce. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział, że pierwszy raport ma być gotowy w sierpniu. Komisja zarówno będzie przygotowywała raporty cząstkowe dotyczące albo jakichś konkretnych pojedynczych przypadków, albo jakichś określonych zjawisk, które występują w kontekście wpływów rosyjskich. Oczywiście będą też przygotowywane raporty kompleksowe odnoszące się do takich rocznych czasokresów pracy komisji. Zakres badań komisji to spraw rosyjskich i białoruskich wpływów to lata 2004-2024. Na jej czele stanie szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżek. Do kraju wrócił uwolniony z więzienia w Kongu podróżnik Mariusz Majewski. Polak został zatrzymany w lutym i skazany na dożywotnie więzienie. Zarzuty dotyczyły szpiegostwa. O jego powrót do kraju starali się przedstawiciele MSZ-u i prezydenta. Nasi dyplomaci i Andrzej Duda zapewniali, że Mariusz Majewski nie jest żadnym szpiegiem czy terrorystą. Myślałem, że już nie wrócę, mówi podróżnik. Czuję się przede wszystkim zadowolony, że jestem już w domu. Odradzam jakiekolwiek podróże do tego kraju, dopóki sytuacja się nie ustabilizuje. Polska została wrogiem afrykańskiego kraju, zupełnie niepotrzebnie. To nie jest w naszym interesie. Teraz potrzeba czasu i jeszcze trochę ruchów z naszej strony jednak. Polak spędził w 4 kongijskich więzieniach 3 miesiące, długi czas bez dostępu do wody i leków. Został skazany przed sądem wojskowym w pokazowym procesie. Zarzut przekroczenia uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych jednego z lekarzy usłyszał były minister zdrowia Adam Niedzielski. Sprawa jest związana z upublicznieniem na portalu X informacji o lekach zażywanych przez lekarza. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła m.in. Naczelna Izba Lekarska, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Banna. Prokuratura po wykonaniu czynności procesowych doszła do wniosku, że pan minister nie miał uprawnień ani możliwości opublikowania tego rodzaju danych wrażliwych, albowiem nie miał do tego uprawnień ani zgody zainteresowanej osoby na dokonanie takiego wpisu, co skończyło się wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów i finalnie przesłuchaniem w charakterze podejrzanego Adama N. Były minister zdrowia nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia zeznań. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afery wizowej przesłucha dziś byłego premiera. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będzie obecny na posiedzeniu komisji. Pytania do wiceprezesa PiS mogą dotyczyć prowadzonej przez jego rząd polityki migracyjnej. Główny wątek afery wizowej to podejrzenia korupcyjne w MSZ. W tej sprawie zarzuty mają były wiceminister Piotr Wawrzyk i jego współpracownik Edgar Kobos. Kobos się chwalił tym, że jest w stanie, jeśli chodzi o Filipiny, załatwić wszystko. I prawdopodobnie w ogóle był taki wątek, że rząd, że Mateusz Morawiecki przyzwalał na tego typu działania. Mówił w kwietniu w Radiowej Trójce szef komisji i poseł KO Michał Szczerba. Ale zdaniem byłego premiera komisja zajmuje się, tu cytat, jedną z najbardziej dętych tak zwanych afer. To myśmy wykryli nieprawidłowości, które dotyczyły około 200 kilkudziesięciu wiz, 300 wiz. Te wielkości dochodziły do mnie, kiedy dowiedziałem się o tym. Tymczasem opozycja razem z zaprzyjaźnionymi mediami zrobiła z tego aferę razy 1000. Mateusz Morawiecki to jeden z ostatnich świadków komisji wizowej. Ta ma przedstawić wstępną wersję raportu końcowego na posiedzeniu 10 czerwca. Karol Darmoros,

rynek 10 lat temu i jak do dziś się nie sprawdziła, to jestem bardzo ostrożny w stawianiu takich ostatecznych diagnoz. Natomiast co do jednej rzeczy nie mam chyba wątpliwości. Dzisiaj już bardzo trudno jest mówić inaczej o całym ugrupowaniu, które rządziło w Polsce przez ostatnie 8 lat, jak o po prostu ugrupowaniu noszącym charakter zorganizowanej grupy zmierzającej do tego, by kryć przestępstwa, popełniać przestępstwa, a także te przestępstwa opakowywać medialnie. Ponieważ, pani redaktor, całym elementem tej polityki, z którą mieliśmy do czynienia, było również okłamywanie Polaków. Ale z tego, co pan mówi, wynika, że pan zakłada, że Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki wiedzieli o tym, co się dzieje w Funduszu Sprawiedliwości. Zakładam, pani redaktor, że oczywiście nie musieli wiedzieć o jakichś konkretnych szczegółach i wiedzieć co do złotówki, na który wóz strażacki w ramach kampanii wyborczej zostaną te pieniądze przeznaczone, bo zapewne aż tak nie kontrolowali tego. Choć z drugiej strony nie zdziwiłbym się, gdyby zwłaszcza w przypadku Jarosława Kaczyńskiego chęć jego taka obsesyjna kontrolowania wszystkiego nie dotyczyła nawet i drobnych rzeczy. Ale pani redaktor, wydaje mi się, że rzeczą, w którą nie uwierzą ani zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego, ani jego przeciwnicy, będzie to, że on nie wiedział o systemie, który został stworzony. Ja mogę uwierzyć, że nie wiedział o jakimś aspektach działania tego systemu. Owszem, przecież ja też nie twierdzę, że Jarosław Kaczyński odpowiada i wiedział dokładnie za każdego obywatela Bangladeszu, który został do Polski przywieziony za jego rządów i za jego odpowiedzialnością polityczną. Za czasów rządów PiSu mówiło się, że Jarosław Kaczyński decyduje nawet o tym, kto będzie sprzedawał parówki na Orlenie. W Orlenie, więc pani redaktor, nie wierzę w to, że nie mógł mieć kontroli nad tym całym systemem. I dlatego... Ja to mówię bardzo poważnie. Dzisiaj w obiegu publicznym, w moim najgłębszym przekonaniu, należy przestać używać sformułowania prezes, przewodniczący, czy w jakikolwiek inny sposób przywódca Prawa i Sprawiedliwości, ale herszt Prawa i Sprawiedliwości. Bo Jarosław Kaczyński był hersztem tej grupy, która w Polsce rządziła i która dzisiaj widzimy także, że ona nosiła charakter... tego typu organizacji, choćby z nagrań, które słyszymy, jak oni o sobie wzajemnie mówili. Dokładnie no tak. Właśnie, no dokładnie właśnie. Tak, pani redaktor, jak gangsterzy mówią o sobie. To znaczy, chcę panu zacytować wiceministra Romanowskiego, który mówi o Kornelu Morawieckim, ale też o Mateuszu Morawieckim, czyli o swoim przełożonym premierze ówczesnym, o ojcu, o Morawieckim juniorze. Gość po prostu chce zostać wodzem łżeprawicy, tak jak jego tatuś, ruski agent, a on nie wiem... jaki, niemiecki albo jedno i drugie. No, panie redaktor, to zresztą pokazuje bardzo wyraźnie, jakie mają znaczenie w języku politycznym Prawa i Sprawiedliwości argumenty w rodzaju, że ktoś jest agentem. Oni żyją w świecie, w którym każdy jest agentem, więc to myślę jest także bardzo ciekawy wniosek dla tych wszystkich, którzy, a jest pewnie w Polsce jakaś grupa ludzi, którzy wierzą w kłamstwo Jarosława Kaczyńskiego, że Donald Tusk jest jakimkolwiek agentem. Ja ale rzeczywiście mogło być tak, że środowisko Ziobry podejrzewało Morawieckiego, Mateusza Morawieckiego, że jest jakimś agentem? Redaktor, jeżeli sobie mówią w prywatnych rozmowach to, co słyszeliśmy na taśmach, no to oznacza, że dla nich pojęcie ruski, niemiecki agent jest pojęciem, które oni adresują dla każdej osoby, której nie lubią, wobec każdej osoby, której politycznie nie lubią. Albo są tak cyniczni, że mają kompletnie gdzieś, z kim pracują. Bo przypomnę, że tym ludziom najwyraźniej nie przeszkadzało, że pracują dla niemieckiego i ruskiego agenta jednocześnie, jeśli wierzyli w to, co mówią. Rozumie pani, to jakby tutaj nie ma dobrego wyjścia z tych słów ani dla jednej, ani dla drugiej strony. Ale żeby było jasne, pani redaktor, ja chcę być bardzo poważny w tym, co mówię. Ja nie wierzę w to, że Mateusz Morawiecki jest ruskim czy niemieckim agentem, okej? Nie wierzę w to. Uważam, że powinien ponieść karną odpowiedzialność za to, co zrobił w Polsce, ale nie za to, że był czyimkolwiek agentem. Tak jak oczywiście, nie chcę nawet ich porównywać, ale tak jak oczywiście nie był żadnym agentem, w Polsce nie sądzę, żeby powiem szczerze, jedynymi politykami, co do których ja mam poważne wątpliwości, co do ich powiązań agenturalnych, i nie będę mówił tutaj nazwisk, to są politycy z szeroko rozumianego, że tak powiem, obszaru polskiej obrony. w ciągu ostatnich lat, bo to ich działania budzą naprawdę... Mówi pan o Antonim Macierewiczu? Ja mówię o ludziach, o tych wszystkich faktach, nazwiskach wiceministrów, które były w najrozmaitszych publikacjach cytowane. Tak, to tutaj uważam, że należałoby się temu realnie przyjrzeć i pani redaktor, uważam rosyjską agenturę za niezwykle aktywną w dziedzinie propagandowej. Dlatego, że pani redaktor w Polsce niezwykle niebezpiecznym elementem, niezwykle niebezpiecznym elementem polityki rosyjskiej jest narzucanie Polsce narracji i narzucanie Polsce narracji kremlowskiej. I to w dodatku adresowanie jej do bardzo różnych środowisk politycznych. Od centrum po lewicę i prawicę Kreml ma skoordynowane działania, które mają w Polsce wszystkich ze sobą pokłócić. Panie marszałku, ale czy te dwie sprawy, sprawa Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów w Polsce i sprawa Funduszu Sprawiedliwości będą miały wpływ na wynik wyborów europejskich? Nie wiem, pani redaktor, co w Polsce ma wpływ na wynik wyborów. Powiem pani szczerze, ja dzisiaj uważam, że w sytuacji, w której w moim najgłębszym przekonaniu, i to powiem bardzo uczciwie, część naszych przywódców, naszej koalicji popełniła błąd grając na polaryzację, w tej sytuacji, w której mamy taką polaryzację, jakiekolwiek argumenty, które przed chwilą nawet my między sobą wymieniamy, nie mają znaczenia wyborczego. Bo pani redaktor, to co ja teraz do pani mówię, bardzo cieszy tych słuchaczy, którzy są wyborcami naszych ugrupowań, które tworzą dzisiaj koalicję obywatelską. Czyli pan uważa, że wyciąganie tematu rosyjskich wpływów w kampanii do Parlamentu Europejskiego było błędem? Nie, to nie było. Znaczy ja uważam, że tego typu rzeczy... Nie rosyjskie wpływy. Pani redaktor, ludzie mają już dość dyskusji, kto jest czyim agentem. Proszę mi wierzyć. I ludzie mają już dość tego, że ja wyjdę do mediów i będę opluwał pisowców, później pisowcy wyjdą do mediów i oplują mnie. Ludzie mają tego dość. Ludzie czekają na to, co wczoraj. Na wnioski o immunitetu. O zdejmowanie immunitetów. Na to ludzie czekają. I to jest metoda, która będzie miała wpływ na wynik wyborów. Walenie w nich i dzielenie Prawa i Sprawiedliwości, a nie integrowanie. I to jest mój zasadniczy spór wewnątrz tej koalicji. Ja uważam, że nie walczmy z symbolami PiSu, bo jak zdejmujemy krzyże, umownie mówię, zdejmujemy krzyże ze ścian, to pozwalamy im się integrować. Dajemy im temat, wokół którym oni zapominają o tym, że ich wyborcy zapominają o tym, że tu chodzi o złodziejstwo i zaczyna im się znowu oszukiwać, że tu chodzi o krzyże, o wartości. A tu w ogóle nie chodzi o krzyże i o wartości. Chodzi Rafał Trzaskowski popełnił błąd, tak, że ogłosił oczywiście to w kampanii. Ja to od razu powiedziałem, że to był błąd. Podobnie pani redaktor, jak ale pani... Ale dlaczego on to zrobił? Nie mam pojęcia, ale podobnie zrobił w kampanii w 19 roku. Proszę sobie przypomnieć, mieliśmy wtedy te akcje takie antyklerykalne w Warszawie, jakieś zdejmowanie, tam parodiowanie biskupów i tak dalej, brak reakcji ratusza. To też na pewno wtedy zmobilizowało wyborców PiSu. Ale on sabotuje kampanię Koalicji Obywatelskiej? Ale broń Boże, ja bardzo lubię Rafała Trzaskowskiego. Ja byłem jednym z autorów, pani redaktor, politycznego planu, który polegał na tym, że Trzecia Droga poparła Trzaskowskiego w Warszawie. Jestem jednym z tych, którzy ponieśli za to, ponoszą za to odpowiedzialność polityczną. Ale pani marszałku, że to nie o czym powinna być ta kampania Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi, czy szerzej Koalicji 15 października do Parlamentu Europejskiego? O złodziejach, pani redaktor, i o rozliczaniu złodziei, konkretnych ale złodziei. Ale co ma wspólnego rozliczanie złodziei z Parlamentem Europejskim? Pani redaktor, ponieważ ludzie dzisiaj, to są już trzecie wybory w ciągu ostatnich pół roku, ludzie w pierwszym takcie zagłosowali za nami, za tą koalicją, żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. I codziennie dostają informacje potwierdzające to, co podejrzewali, że mieliśmy do czynienia z niewyobrażalnym złodziejstwem i niszczeniem państwa polskiego. I oczekują dzisiaj, że wybraliśmy władzę nie po to, żeby uprawiać publicystykę na ten temat i jeszcze bardziej dzielić elektoraty, ale po to, by konkretnych ludzi wyciągać, stawiać przed pręgierzem opinii publicznej i przed sądem, karać i wsadzać do więzień. Ale to, co pan mówi w tym studio, to jest wielka krytyka pod adresem ministra sprawiedliwości, nie, Adama Bodnara. Bo wczoraj pierwszy... Ja nie będę w ogóle nikogo krytykował, bo to nie jest ta rola. Bo z tego, co pan mówi, wynika, że tempo tych rozliczeń jest zbyt wolne. Tak mówią wyborcy. I ja, pani redaktor, obiecuję im, bo się spotykam się z wyborcami. Jeżeli mam być szczery, Ja mam dwa tematy, o które ludzie mnie pytają. Proszę mi wierzyć. Dwa zasadniczo tematy. Teraz jeżdżę po Zachodniopomorskiem i Lubuskiem i mam codziennie mam ileś spotkań. Są dwa tematy. Jeden temat to jest jak ja schudłem, dlaczego jestem chudszy niż byłem, a drugi temat, częstszy, to jest kiedy mi się rozliczycie tych złodziei. Naprawdę. Proszę mi wierzyć. Naprawdę to o to ludzie mnie pytają mniej lub bardziej agresywnie, wprost. Daliśmy wam głosy. Zgłosowaliśmy na was i to mówią mi wyborcy Trzeciej Drogi, Lewicy, Platformy Obywatelskiej. Głosowaliśmy na was i gdzie są rozliczenia? I proszę mi wierzyć, panie redaktorze, ja miałem taką sytuację, że ja dokładnie rano o to samo mnie zapytał wyborca w Szczecinie, a ja później przyjechałem już do Warszawy i o to samo mnie zapytał wyborca w moim warszawskim okręgu wyborczym. A jak pan pyta kolegów z Koalicji Obywatelskiej czy ministrów, dlaczego te rozliczenia idą tak wolno, to co oni odpowiadają? Panie redaktor, proszę mi wierzyć, nie wyciągnie mnie pani teraz ani na krytykę, ani na my mamy do czynienia, raczej ja bym traktował to tak. Mamy dwie strategie. Strategia, którą prezentuje Trzecia Droga, była konsekwentną strategią, bo to jest w interesie Trzeciej Drogi, też powiem pani brutalnie. Im słabszy PiS, tym silniejsza Trzecia Droga. Dlatego w naszym interesie jest słaby PiS. My chcemy rozbicia PiSu. Niektórzy wolą silny PiS, oczywiście nie za silny, ale silny, bo to polaryzuje, czyli to pomaga. Niektórzy, czyli Donald Tusk? Pani redaktor, ja też teoretycznie wolę chodzić do wyborców i mówić im tak, głosujcie na mnie, dlatego, że jak nie ja, to przyjdą pisowcy. Bo to mnie, pani redaktor, zwalnia tak naprawdę z mówienia o czymkolwiek innym. Ja się nie muszę tłumaczyć ani za swoje życie dotychczasowe, ani za moje błędy, ani za to, jakie mam plany na przyszłość. Wystarczy, że ja przed nimi stoję, moimi wyborcami i mówię, hej kochani, fajnie, zobaczcie, jestem Misiek, a tam są źli pisowcy. Ale to już nie tylko zadziałało, pani redaktor, w wyborach samorządowych. Ale dokładnie, pani redaktor, to, że nie zadziałało, to gorzej. Ta gra na polaryzacji, jak się nie umie wygrywać, już raz nam zafundowała PiS na 8 lat, w 15 roku. I po to powoływałem Trzecią Drogę. Bo dzisiaj także mogę o tym mówić, byłem jednym z tych, którzy tworzyli Trzecią Drogę. Tak, odniosłem w tym sensie tam dość duży wkład, włożyłem, żeby ten projekt powstał, dlatego, żeby PiS odsunąć od władzy. Bo ja mam dług moralny wobec narodu polskiego za to, że za bardzo pomogłem PiSowi kiedyś tam. I obiecałem sobie, że ten dług spłacę, odsuwając ich od władzy. I wiedziałem, że pan był jednym z słynnych spin-doktorów, którzy pomagali PiSowi wygrać wybory. I wiedziałem, pani redaktor, że jak nie rozbiję choć trochę elektoratu PiSu, to do władzy PiS, to PiS do władzy powróci. I dlatego jest Trzecia Droga. I proszę zobaczyć, że jak Trzecia Droga jest silniejsza... A pan jako osoba, która świetnie zna Jarosława Kaczyńskiego, może powiedzieć, czy Kaczyński jeszcze wierzy w to, że on wróci do władzy? Pani redaktor, ja myślę, że tak. Znaczy on na pewno musi wierzyć w to. On pewnie ma momenty zwątpienia i on pewnie ma też momenty gigantycznych rozczarowań swoimi współpracownikami. Ale ja wiem, że to dotyczy nie tylko jednego lidera, to dotyczy wielu liderów na polskiej scenie politycznej. Czasem się bardzo rozczarowują swoimi współpracownikami. A kim dzisiaj Jarosław Kaczyński jest najbardziej rozczarowany? Ja myślę, pani redaktor, że dzisiaj jest rozczarowany z tego, co mi mówią, właśnie niektórymi rzeczami, o których nie wiedział, tak? Raczej myślę, że to go niepokoi. Nie tyle tych rzeczy, o których mówiliśmy na początku, ale o planach politycznych swoich kolegów, które zaczynają do niego teraz ale docierać. Ale jakie plany? No, panie redaktor, za chwilę Mateusz będziemy... Morawiecki, który kombinuje z Andrzejem Dudą? Ja myślę, panie redaktor, że to są dzisiaj osoby, które martwią pana prezesa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Musimy kończyć na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, Trzecia Droga, kandydat do Parlamentu Europejskiego, ale zostańcie państwo z nami w internecie, na YouTubie i na stronie internetowej Trójki. Porozmawiamy między innymi o tym, czy koalicja 15 października ma jakąś strategię w sprawie CPK. Zasypiać już, męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy. Jest 8:30. Sytuacja na drogach w Polsce, czyli radionawigator Trójki Anna Hardej. No i zaczynamy od krajowej jedynki. Pszczyna, Czechowice, Dziedzice. Na 587 kilometrze stoi zepsuta ciężarówka, która blokuje jeden pas w kierunku Bielska-Białej. Na trasie S8 w Warszawie problemy z przejazdem pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Modlińska. Na 17 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i tutaj wyłączony z ruchu jest jeden pas do Poznania. Na S8 mamy również zator w okolicach Raszyna w stronę Warszawy. Teraz krajowa dziesiątka, Toruń-Bydgoszcz w Solcu Kujawskim. Na 284 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny, bo tutaj ciężarówka wypadła z drogi. Problemy też na drodze 74 Kielce-Opatów. Na 134 kilometrze zapalił się samochód osobowy i kierowcy muszą jechać jednym pasem na zmianę. Autostrada A1 jest zakorkowana w obu kierunkach. W stronę Gdańska stoją kierowcy na odcinku Olsze, węzeł Pelplin. W kierunku Łodzi kierowcy stoją w okolicach miejscowości Bielawka. No i jeszcze obwodnica Trójmiasta. Mamy korki i kierowcy zatrzymują się na trasie do Łodzi między węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Południe. W przeciwną stronę mamy korek, ale nieco mniejszy. Na 7 za węzłem Gdańsk-Południe też trzeba postać w miejscowości Głębokie. Za 29 minut będzie 9. To już skrót serwisu w Trójce. Anna Kowalik-Brancati. Co najmniej 8 lat więzienia, a nawet dożywocie grozi Ukraińcowi, który jest podejrzany o prowokacje, podżeganie do szpiegostwa i kierowanie gróźb karalnych wobec obywatela Polski. 26-letni Aleksandr D. został zatrzymany na początku marca przez funkcjonariuszy ABW i Straży Granicznej. Wczoraj śledztwo zakończyło się aktem oskarżenia. Hersztem Prawa i Sprawiedliwości nazwał Jarosława Kaczyńskiego wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. W Bezuników, rozmowie politycznej w Trójce, był pytany o Fundusz Sprawiedliwości. Należy przestać używać sformułowania prezes, przewodniczący czy w jakikolwiek inny sposób przywódca Prawa i Sprawiedliwości, ale herszt Prawa i Sprawiedliwości. Bo Jarosław Kaczyński był hersztem tej grupy, która w Polsce rządziła i która dzisiaj widzimy także, że ona nosiła charakter tego typu organizacji, choćby z nagrań, które słyszymy, jak oni o sobie wzajemnie mówili. Resort Sprawiedliwości poinformował, że z Funduszu Sprawiedliwości, którym zarządzała suwerenna Polska, poza naborem i konkursem wypłacono ponad 2000 dotacji na kwotę prawie 225 milionów złotych. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego spotkał się z delegacją studentów okupujących kampus w proteście z gestem Solidarności z Palestyną. Władze uczelni zgodziły się nie wyciągać konsekwencji wobec demonstrujących. Bez odpowiedzi pozostały najważniejsze postulaty, w tym zerwanie współpracy z izraelskimi instytucjami. Rosyjska administracja w Słowiańsku zażądała zburzenia jednej z cerkwi, ponieważ zarządzający nią biskup potępia wojnę na Ukrainie i reżim Władimira Putina. Za swoje wypowiedzi duchowny został wykluczony z rosyjskiej cerkwi moskiewskiego patriarchatu. Za potępianie wojny w Ukrainie już dwukrotnie musiał zapłacić grzywnę. Pełny serwis Trójki o 9:00. Dzień, zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotnie popada, miejscami pojawią się burze z gradem, bez burz będzie na zachodzie kraju. Wysokość opadów w czasie burz od 25 do 40 mm. Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Dolnym i Górnym Śląsku oraz Opolszczyźnie, przez 25-27 stopni w centrum, Podkarpaciu i na Mazurach, do 28 stopni miejscami na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. A już teraz Don't Look Back in Anger, Oasis, w Trójce. Slip inside. 22 minuty do godziny 9:00, to trójka, a u nas już Magdalena Kartasińska-Kwaśnik, dietetyczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o tym, na ile czujemy się tak, jak się czujemy, przez to, co na co dzień jemy. Na ile ta dieta ma przełożenie na nasze samopoczucie? To wszystko zależy od tego, co jemy, dlatego że rzeczywiście, jeżeli nasza dieta jest uboga w błonnik pokarmowy, natomiast ma bardzo dużą ilość cukrów prostych czy nasyconych kwasów tłuszczowych i dominują w naszej diecie ciężkie, wysoko przetworzone rzeczy, to może być nam tak zwyczajnie trudno trawić. To paliwo, które dostarczamy do swojego organizmu, jest po prostu kiepskiej jakości, więc obserwujemy takie sytuacje, że zaczyna nam się chcieć spać, że mamy trudności z zarządzaniem energią. Więc no, nie jest wyjątkiem, a regułą to, że po zmianie nawyków żywieniowych pierwszą rzeczą, jaką pacjenci najczęściej obserwują, jest ta właśnie poprawa samopoczucia. To, że mają tak zupełnie obiektywnie więcej siły do życia. Ale czy to można powiedzieć, że to jest tak, że błonnik poprawia nam humor? Trochę tak jest, że tak naprawdę bogata w składniki odżywcze dieta to są takie składniki szerokiego uśmiechu, jak ja to lubię mówić. Dlatego, że tak naprawdę to w tych produktach bardzo bogatych w składniki odżywcze mamy kwas foliowy, który ma bardzo istotną rolę w zaburzeniach nastroju, czy żelazo, które nam dotlenia mózg i wszystkie komórki ze względu na to, że pełni tą funkcję transportową. Magnez, który pewnie wszyscy kojarzymy z takim poprawianiem naszego nastroju lub niwelowaniem skutków stresu. Czy na przykład węglowodany złożone, które są obecne w kaszach, w produktach pełnoziarnistych, będą miały swój udział w produkcji serotoniny, czyli hormonu szczęścia, ponieważ biorą czynny udział we wchłanianiu tryptofanu, takiego aminokwasu, który rzeczywiście jest tym takim prekursorem serotoniny. Więc jak widzimy, im będzie bardziej bogata w składniki odżywcze nasza dieta, tym mamy więcej szans na to, że zbudujemy sobie również te, tak zupełnie czysto biochemicznie na to patrząc, po prostu hormony szczęścia. Wielu ludzi, którzy nie radzą sobie na przykład ze stresem, zajadają ten stres słonymi, tłustymi przekąskami albo bardzo słodkimi. To potrafi w ich przypadku rozładować napięcie, ale jak to może wpłynąć później na ich samopoczucie? Jest to taki troszkę efekt błędnego koła, dlatego że moment, w którym rzeczywiście jest podejmowana ta decyzja zajadania stresu czymś, co jest obiektywnie niezdrowe, najczęściej bardzo szybko po tym przychodzą wyrzuty sumienia, które prowadzą do kolejnego ciasteczka z talerza pełnego ciasteczek, tak? I cały myk polega na tym, że zależy nam na tym, aby opracować sytuację, w której będziemy w stanie zapobiec takim reakcjom sięgania po te niezdrowe przekąski poprzez bilansowanie prawidłowych posiłków, które najczęściej poprzedzają nam ten efekt i ten moment, w którym sięgamy po przekąskę ze względu na ten wzmożone napięcie i stres. No, sytuację wzmaga fakt, że jeżeli czujemy się coraz gorzej po zjedzeniu dużej ilości słodyczy czy słonych przekąsek, nasz pomysł na to, żeby ponownie sięgnąć po coś, co nam poprawi nastrój, staje się coraz bardziej atrakcyjny, wobec czego rzeczywiście coraz ważniejszą rolę będzie odgrywało to, abyśmy poprzedzające posiłki odpowiednio bilansowali, aby zapobiegać temu problemowi. Wspominała Pani tutaj o różnych składnikach, mikroskładnikach, makroskładnikach, które mogą na nas pozytywnie wpływać. A jak to wygląda, jeśli chodzi o to, co powinniśmy mieć na talerzu, żeby dobrze odżywić swoje samopoczucie, tak to powiedzmy? Jasne. No na pewno warto pamiętać o tym, że nasze posiłki powinny zawierać jakieś źródło dobrego jakościowego białka. Takie białko będzie źródłem właśnie tryptofanu, tego aminokwasu prekursoru serotoniny, o którym wspominałam. Drugim elementem oczywiście jest ten węglowodan złożony, czyli źródło produktów pełnoziarnistych, które będą w stanie nam pomóc rozłożyć ten taki wpływ naszej, to paliwo na taki dłuższy okres czasu, żeby nie zachciało nam się jeść po godzinie, po dwóch, tylko rzeczywiście, żebyśmy mieli szansę na takie naturalną chęć spożycia kolejnego posiłku po tych 3-4 godzinach przed kolejnym posiłkiem. No i pamiętajmy o tym, żeby każdy posiłek zawierał przynajmniej te 200 gramów warzyw albo owoców, które po pierwsze są absolutną bombą składników mineralnych i witamin, ale też właśnie tego wspomnianego błonnika pokarmowego razem z tymi węglowodanami złożonymi, które będą wpływały pozytywnie na komfort naszych jelit. Jeżeli nasze jelita dobrze trawią, to i nasz mózg czuje się dobrze, bo mamy już dużo dowodów naukowych na taką autostradę z mózgu do jelit, czyli oś jelito-mózg, która jest dwukierunkową autostradą. Jeżeli nasze jelita czują się dobrze, to i głowa będzie czuła się dobrze. Więc rzeczywiście warto wspomnieć o tym, żeby te posiłki były dla nas sycące, ale w taki lekki sposób. Obecność wszystkich tych trzech elementów na talerzu będzie nam to gwarantowało. Porę mamy taką na drugie śniadanie, to co może być tym białkiem i tymi złożonymi węglowodanami i co może być tą porcją warzyw o tej porze? Myślę, że doskonałą opcją na dzień dzisiejszy będzie na przykład jakaś porcja nabiału. W zależności od tego, czy spożywamy nabiał zwierzęcy czy roślinny, może być to nabiał na przykład krowi albo jogurt sojowy, też z zawartością białka wysoką, wyjątkowo wysoką, jak porównujemy sobie inne produkty roślinne, nabiałopodobne. I w tym wypadku do takiego jogurtu możemy dorzucić sobie kilka łyżek płatków owsianych o bardzo fajnej zawartości błonnika pokarmowego i dużej ilości węglowodanów złożonych, a do tego duża porcja truskawek, na które teraz wszyscy mamy taki ogromny apetyt. Możemy dorzucić sobie do takiej jogurtowej owsianki jeszcze trochę migdałów, czy wiórków kokosowych, czy orzechów włoskich, które nam podkręcą tą dobroć. No i taka porcja jedzonka na pewno wystarczy nam do tego, żeby mniej więcej do tego okresu obiadowego, bez większego trudu, dotrwać z dobrym nastrojem. Ja jeszcze nie zjadłem, a jak myślę o takim drugim śniadaniu, to już mam dobry humor. Dietetyczka Magdalena Kartasińska-Kwaśnik w Trójce. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Bardziej ciemne, już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Gdym jednak losu żadrze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca biciem, byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, marzeń moich echem. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami, pod twe okno pnie, nie spotyka mnie. Wiosną, zimą, życiem. Wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. zabiciem, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. 11 minut do godziny 9. My dzisiaj zapraszamy do Trójki, świętujemy Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. Mówiliśmy o tym, jak ważne jest to, żeby zadbać o dobrą komunikację z naszymi dziećmi, jeśli chodzi o to, co jemy i jak jemy. Mówiliśmy też o tym, żeby zwrócić uwagę na to, co mamy na talerzu, bo to później wpłynie nie tylko na nasze zdrowie, ale także na nasze samopoczucie. Nie mniej ważne towarzystwo, z którym zjemy. Pamiętam śniadania w pracy. Pozdrawiam serdecznie całą Trójkę. Oj, to towarzystwo jest najistotniejsze. Jakie towarzystwo do śniadania albo drugiego śniadania mogłoby być najlepsze? 22 i 7 trójek. A już teraz w Trójce On the Game, The Black Keys, piosenka, w której napisaniu wziął udział Noel Gallagher, czyli autor piosenki, którą kilka chwil temu mogliśmy wysłuchać, piosenki Oasis, ale to jest utwór, który jest całkiem świeży, z kwietnia zdaje się. On the Game. Yeah.